राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के लिए ये अवसर बहुत ही विशेष प्राप्त हुआ है। रामायण का पाठ कई जगह हुआ है और फिर भी होगा ऐसी संभावना है, परंतु भगवान भूत भावन रामेश्वर महाराज के सन्निधि में इस महान पावन क्षेत्र में पाठ करने का अभी हम लोगों को मौका मिला है। ये कोई बार बार मिल जाए ऐसी बात नहीं है, भगवत कृपा से फिर भी मिल जाए इनमें कोई आश्चर्य नहीं है, पर अपने बल से बुद्धि से उद्योग से धन संपत्ति वैभव राज्य आदि किसी बल के आश्रित ये नहीं है कि उसके आशय से ऐसा मौका मिल जाए, केवल भगवत कृपा इसमें कारण है। तो हमें उसमें हाँ में हाँ मिलाना है, भगवान के चरणों की शरण होकर उस कृपा में हाँ हाँ हाँ हाँ में हाँ मिलाना। जैसे दिन का घाम का समय है और छोटा बालक सो रहा है, माता ने देखा कि जल भर लावे, वो जल भरने को गई और लेकर आ रही थी, बालक की नींद खुल गई, वो माँ माँ माँ करता हुआ देखा तो दूर से माँ आ रही है जल लिए हुए। सामने गया तो जमीन बहुत तप रही थी, कोमल कोमल चरने बालक के, वो दौड़ के सामने जाता है तो माँ देखती कि जल इसके चरण जल रहे हैं पैर जल रहे हैं, तो वो कहती थोड़ा हाथ ऐसे ऊंचा कर दे अभी मैं गोद में ले लूं। तो वो माँ को देख और पड़ गिर गया कि तुम मेरे छोड़ क्यों चली गई। उसने कहा जो हुआ सो तू थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे अब भी ले लू, तो वो तो खड़ा भी नहीं गिर गया, मानता ही नहीं, रो रहा है, अब सब शरीर जल रहा है कोमल शरीर तब लू, माँ को दया आ रही है। तो माँ फिर क्या करे, जा गड़ा गड़ा करके पीछे गोदी लेकर हृदय लगा कर लाई। तो बालक का इतना ही तो काम था, इतना हाथ कर दे, कृपा तो माँ की है, माँ तो कृपा ही भरी हुई है। कब हो कि करी करुणा नर दे ही देत भीष बिनु हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले सहज कृपालु भगवान कब हो करी कृपा करके तो उतने कृपा हुई, कब हो कि करी करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपालु परमात्मा विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। उस मानव शरीर से सामने हो जाए हाथ उठा, वैसे सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म कोट यज्ञनाशय तब केवल सर्व कोना है, सब सामग्री कृपा से मिली है। हम लोगों को जो ये सामग्री मिली है केवल शुद्ध भगवान की कृपा से, निमित्त कोई बढ़ जाए परंतु मूल में भगवान की कृपा है। अब से अपने उद्योग से, अपने बल से, अपना धन बल, तन बल, बाहुबल, राज्य बल, सभ्य सैन्य बल, शस्त्र बल, अस्त्र बल कोई काम नहीं करता, कृपा का केवल कृपा का सहारा। अब उसमें थोड़ा सा क्यों हाथ कर दे, हे नाथ शरण हो जा और उनके अनुकूल हो जा, पाठ करे मस्ती से, संयम रखे और भजन करे, अपना नाम जप करे, आठ पहर भगवान का चिंतन होता रहे, नाम का जप होता रहे, ऐसा अनुष्ठान का अवसर हर एक जगह नहीं मिलता। महान पवित्र पावन भूमि भगवान श्री राम जिसके लिए अवतार लेते हैं उसी काम करने के लिए यहाँ से पधारते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम ये तो खास है, और विनाशाय दुष्कृताम तो दुष्कृताम विनाशाय भगवान ने निश्चिर हीन करो मही भुज उठाय प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुदीन। तो संसार में मैं राक्षसों से हीन मृत्यु को कर दूंगा ऐसा विचार करके अवतार लिया था, वो अवसर ये मौका आ गया। अब रावण पर चढ़ाई कर रहे हैं, सब सेना आकर के इसी क्षेत्र में डट गई, बंदरों की अबाल सेना, पद्माठार जूथ बंदर। ऐसे में भगवान कहते भैया अब शत्रु पर जेना चढ़ाई करनी है तो हरेक कोई काम करना हो तो अपने इष्ट को याद करे, ये एक विधि है। हम लोग भी जो सज्जन पुरुष है वे कोई पत्र लिखते तो श्री राम आय नमः, श्री गणेश आय नमः, ओ राम ओम, ऐसे भगवान का स्मरण करके फिर लिखते हैं। तो स्मरण करते हैं तो भगवान के इष्ट कौन है, सेवक स्वामी सखा श्री पी के, ये स्वामी है भगवान शंकर का इष्ट है राम जी के, राम जी के इष्ट है शंकर का। तो एक एक के स्वामी है, एक एक के सखा है और एक एक के सेवक है। स्वामी हो तो दूसरा सेवक हो जाए, वो स्वामी वे सेवक हो गए, आपस में मित्रता है ही एक रूप से, इस वास्ते इनका बड़ा आपस में स्नेह है। भगवान शंकर के उपासक होते हैं वो त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, ये धनुष का चिन्ह है, और वैष्णव होते हैं वो त्रिशूल का चिन्ह लगाते हैं। इनके वर्ण की बात आई है वो भी हमने पढ़ी है कि भगवान शंकर तो विष्णु का चिंतन करते हैं, विष्णु का चिंतन भगवान विष्णु शंकर का चिंतन करते हैं। तो सत्व मूर्ति है जो जिसे सत्व ने तब आया है जो सेवन करने वाले ब्रह्मा जी, और सतोगुण के स्वरूप से भगवान विष्णु और तमोगुण स्वरूप से भगवान शंकर, ये कार्य करने के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं। ये गुणी गुण वाले नहीं है, गुणों में आबद्ध नहीं है, इनको कार्य कार्य करते हैं। तो रजोजु से जन्म निसत्व वृत्ते ये स्थित प्रधान प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मया यत्रगुणात्मने नमः। तो भगवान विष्णु का शुद्ध साफ स्वच्छ निर्मल सत्व स्वरूप है, और भगवान कार्य करते हैं संहार का इनका श्याम स्वरूप है, परंतु आपस में ध्यान करते करते भगवान शंकर तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्र हारम सफेद साप कर्पूर कपूर की तरह, और मेघ श्यामम पीत कौशल्यवासम, भगवान विष्णु घन श्याम। तो ये रूप बदल गया, कार्य जो करना वही करते हैं, स्वरूप बदल गया। पर इतना स्नेह घनिष्ठ प्रेम है तो कहते हैं पहले मैं तो यह भगवान शंकर का लिंग स्थापन करूंगा, पवित्र भूमि है उनका अपने इष्ट रोशन करके। इष्ट तो रावण के भी शंकर का ही था और शंकर याद भी करता था, पर वो भगत और तरह था। शंकर को भी बुलाता था, पूजा करता था। भगवान ऐसे ठीक है, शंकर को बुला वो शंकर की स्थापना करके पूजन करते हैं। हनुमान जी गए हैं लंका में तो कहा मंदिर मंदिर का मंदिर मंदिर में भगवान गए तो राक्षसों के रहने वाले वो मंदिर थे, घर नहीं। कल क्या कहा था उसने कि वो मंदिर भिन्न मंदिर बना हुआ विभीषण जी के, तो वह मंदिर भगवान का पहन था और राम नाम अंकित थे। और राक्षस लोग अपने वहीं जहाँ रहते सोते वही मंदिर बना दे, पूजन कर दिया। तो पूजन का अपने स्वभाव के अनुसार होता था। तो राम जी करते हैं ये पूजन बड़ी भाव भक्ति से। अर्जुन रावण भी भाव पूजन से करता था, परंतु मन में विजय की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, कई देव कन्याएं नाग कन्याएं सुंदर सुंदर लाकर के प्रचारी भोग सामग्री खूब जुटाई। भगवान शंकर तो तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये त्याग मूर्ति है। इस वेश से जाते दोनों ही इष्ट तो रखते हैं, परंतु भगवान के चरणों के शरण जावे तो भाई वैभव नहीं, ये लौकिक संपत्ति नहीं, भगवान वही है। तो आज भी कोई पूजन करे तो भगवान का पूजन करने वाले को चाहिए कि भोगों की संग्रह की आसक्ति का त्याग कर दे। त्याग नहीं हो तो भगवान से मांगे, बल भी भगवान से मिलता है, शक्ति सामर्थ्य और सद्बुद्धि सब भगवान से मिलते हैं। ऐसे भगवान से लेकर फिर ऐसे जा तो राम जी महाराज ऐसे थे, कोई राजसी व्यवहार नहीं था। बांधवों की सेना है, अब उसकी सेना के लिए प्रबंध होता है मालिक का, इनके लिए प्रबंध कोई नहीं। जंगलों में जाओ और वहीं फूल पत्ती पहाड़ खाओ और जंगलों में रहो, इनके राशन देना नहीं पड़ता था, वहाँ धन धान धान्य आदि का प्रबंध नहीं करना पड़ता था, रहने वास्ते छावनी नहीं डालनी पड़ती थी, आयुध भी संग्रह कर देने नहीं पड़ते थे। वो तो नखा युद्ध है, दंखा युद्ध है और पत्थर है, ये उनकी आयुध थी। ऐसे सेवा करने में उद्यत थे तो सुग्रीव राजा थे, उनसे मित्रता की और सहायता कब ली कि जब सुग्रीव की सहायता कर दी तो अपने बल के बूते पर, बल के आश्रित अपने बल से युद्ध किया भगवान राम जी ने। सुग्रीव को सब कुछ हरा दिया, इनके आपस में मित्रता हो गई। हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी दे करके मित्रता करवाई। तो मित्रता है यो रेव समम वित्तम, यो रेव समम कुलम, यो रेव तयो मैत्री विवास न तो पुष्ट विपुष्ट हो। मन बलोबल होते उनकी मित्रता होती है। तो राम जी की भी सीता जी को रावण ले गया, सुग्रीव भी रावण को पाली ने पकड़ लिया, सुग्रीव का राज्य ले लिया, इन राम जी ने राज्य का त्याग कर दिया। तो बदोबल दूर हुई बलोबल थे, ना राज्य इनके पास है, ना राज्य इनके पास है, ना स्त्री इनके पास है, ना स्त्री वाले पास है, ना खजाना इनके पास है, ना उनके पास खजाना है, ना जगह शहर है इनके पास, ना उनके पास, वो भी एक एक रहते थे। तो पावा राज्य कोश पुर नारी, राम जी ने कहा सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, राज्य कोश पुर नारी चारों मिल गई। वो भी फिर भूल गया, मत वाला होकर गए। राम जी भूले नहीं है, वहां राम जी प्रवचन गिरी पर वैसे ही रहते हैं। तो मित्रता उनकी आपस में एकता होने से हो गई, उसकी सहायता पहले करके राज्य संपत्ति सब कुछ उसका दिला दिया, पीछे उसे सहायता ली। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, याद आ गई अभी, कोई विवाह करके आते हैं तो उनके माता पिता लाते लो स्वामी जी के पास चलो, तो मेरे पास आते तो मैं कहता हूँ भाई देखो अपने विवाह करना है तो अपनी बल पर करना चाहिए। वो बात याद आ गई, कह देता हूँ क्षमा करना भाई, चल तो रही थी भगवान की कथा पर तो याद आ गई। मैं उनको कहानी सुनाया करता हूँ, आप लोग भी सुनाओ अपने बच्चों को, अपनी कन्याओं को। तो विवाह करना हो तो अपने बल पर करना चाहिए। एक सेठानी, सेठ का शरीर शांत हो गया, लड़का 10-15-20 वर्ष का हो गया, तो वो कोई काम विशेष करता नहीं है, तो माता रसोई बनाकर और कहती है कि लो बेटा ठंडी रोटी खा लो, वो खा लेता है। विवाह हो गया, स्त्री आ गई, तो माता तो वैसे ही करती है। एक दिन कोई खास काम हो गया, माँ के मंदिर आकर चली गई, तो अपनी बहू को कह दिया कि देखो भीद नहीं छोरा आवे ना बोलती करने को, तो परोस देना और कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। तो वैसे परोस कह देगी ठंडी रोटी खा लो, तो वो चिढ़ गया कि माँ कहती थी वो तो मैं सह लिया, पर ये स्त्री भी सीख गई ठंडी रोटी कैसे, अभी गर्मा गर्म रोटी बनाकर दी ठंडी रोटी कैसे। तो ये तो आपका माँ जाने मेरे को क्या पता, मेरे को जोर से कहा मैंने कह दिया नहीं खाऊंगा रोटी। माँ आई कि छोरे ने भोजन कर लिया, महाराज वो तो नाराज हो गए, कहते क्यों कि महाराज आपने कहा वैसे मैंने रोटी परोस के लिया ठंडी रोटी खा लो, तो नाराज हो गए। तो क्यों रे रोटी क्यों नहीं खाएगी, माँ तू कहती थी वो तो मैं सब सह लू, पर तो ये भी सीख गई, ये कहती ठंडी रोटी खा लो, ठंडी रोटी कैसे है। तो बेटा गर्म रोटी कौन सी होती है, गर्म रोटी तो माँ ताजी बनाई हुई गर्मा गर्म, वो गर्म रोटी होती है। अरे ठंडी रोटी कौन सी होती है बेटा, ठंडी रोटी तो कल परसों की बनाई हुई पड़ी रहे, रात्रि निकल जाए तो फिर वो ठंडी रोटी होती है, तो ये ठंडी रोटी कैसे। तब कहा देखो गर्म रोटी तो तब होगी जब तू कमा करके लावेगा, उसकी रोटी तो गर्म रोटी होती है, ये बाप की कमाई तो बेटा ठंडी रोटी है। ये गर्म कहा हुई, तो उसी बात में ठीक है, तो राम जी भी ठंडी रोटी नहीं खाते है, अपना सब काम करवा करके। तो मैं लड़कों को कहता हूँ तुम बाप की कमाई पर ब्याह करे मत आना, बाप की कमाई लेना तुम्हारा अधिकार है, परंतु स्त्री बच्चों का पालन करने की सामर्थ्य हो तो ब्याह करो, स्त्री की और बालकों की सत्र रक्षा करो, पालन पोषण कर सको, नहीं तो तुम ऐसा काम मत करो। तो राम जी ने ऐसा ही काम किया। अब अपने प्रसंग पर आ जाते हैं, ये बातें अचानक याद आ गई। तो इस वजह से मैं तो कहा करता हूँ हरेक भाई को ऐसा चाहिए कि काम करे अपने बल पर, दूसरे के भरोसे, बाप का भी भरोसा न रहे और किसी का भरोसा न रहे। तो इस तरह से राम जी ने सब काम किया। यहाँ पर वो सेना का पड़ा यहाँ डाला पहले, यहाँ के बाद में अब क्या करें, समुद्र है भाई कैसे पार करेंगे, वो कथा आवेगी ये गाड़ी। तो वो क्षेत्र है राम जी ने खास विनाशाय से दुष्कृताम प्रयोजन आजा अपने अवतार का वो सिद्ध करने के लिए श्री गणेश होता है और भगवान शंकर की स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं। उस क्षेत्र में हम लोग आ गए, ये कितनी विलक्षण कृपा है। राम जी भी महाराज वनवास में रहे कितने के दिन आप बताए, तब इस जगह आए, और वो राम जी का क्षेत्र उसमें हमारे को मुफ्त में मिल गया, मौज से आनंद से घर बैठे ही जो बड़े आराम से। तो इस जगह भगवान की ये तपो भूमि है, भगवान शंकर का स्थान है, ये भगवान रामेश्वर भगवान का स्थान है ये, तो रामेश्वर नाम, क्योंकि राम जी के ईश्वर, राम जी कहते हैं हमारे ईश्वर है रामेश्वर नाम इनका। तो उनका पूजन किया है पहले, वो रामेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के इष्ट देव का स्थान है ये, कितना ऊंचा स्थान है। उसमें हम राम जी कथा कर रहे हैं तो पाठ कर रहे हैं, बड़े संयम से रात दिन खूब संयम रखा, नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन में अपना समय लगाते हुए मस्ती से रहे, और कहते कि ऐसा तपस्या करने का मौका और जगह नहीं मिलता है। पाठ और जगह भी होता है, कलकत्ता में भी होता है, जयपुर में आया, कई जगह और भी किया है पाठ, चातुर्मास में भी पाठ कर देते हैं, परंतु ये पाठ विलक्षण है। भाई बहन भी बहुत आए हैं, बहनों ने बहुत चेष्टा करी है, भाई भी आए हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बहुत आने का उद्योग किया है। बड़ा दूर स्थान है रहने का, किराए भी लगता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, विदेश कलेश नरेशन हो, विदेश में तो राजाओं को क्लेश होता है, यहाँ रहने की जगह भी कम है, परंतु कुछ भी कम हो, परंतु भगवान की जो कथा है उसका पाठ है, इसके समान कोई बड़ा द्रव्य नहीं है। असली द्रव्य कमाने के लिए कई क्लेश सहने पड़ते हैं, तो असली भगवान के चरित्र का पाठ करने के लिए ये क्लेश सह करके आपस में बड़ा प्रेम रख करके एक एक की सहायता करते हुए, स्नेह रखते हुए, सबको स्थान देते हुए, आदर करते हुए यहाँ पर रहे, क्यों तपस्वी जीवन होता है उसमें कष्ट होता है भाई। तपस्या न हो धर्म के पालन करने में तो सभी धर्मात्मा हो जाए तो कष्ट होता है, तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सब भगवान में कैसे लग जाए, ऐसा भाव हर एक सबके लिए रखे तो कितनी आशीर्वाद मिलेगी। एक एक भाई संपूर्ण भाइयों के लिए, बहनों एक लोग भाइयों और बहनों के लिए आशीर्वाद है, सबके सब भगवान के भक्त बन जाए, हे भगवान, हे प्रभु, हे शंकर, सब भगवान के भक्त बन जाए, तो भगवान भूतनाथ कितने प्रसन्न होंगे, कितने राजी होंगे, राम जी कितने राजी होंगे। ऐसे भाव हर एक दुख को दूर करना, उसे सुख सुविधा करनी शक्ति के अनुसार, सतसारो तत बाटी है नाको कहत नाम, तो शक्ति के अनुसार सबकी सहायता करो, एक एक की रक्षा करो, एक एक को सुविधा दो, अपने सुविधा में कम हो जाए तो परवाह नहीं, अपने तपस्या ही करना है, आए उनको भी हमारे को सबको तपस्या करनी है। अब सेवा करने वाले भी हम हैं और जिनकी सेवा करे हुए हमारे मेहमान भी हम ही हैं आपस में, अब कौन करे बताओ। एक सज्जन ने कहा है, तुम बाल हम बाल से कहा, भगवान से कहते तुम और नहीं, हम बाल से कहा है, सब सब सेवा करने के वाली हम, सेवा लेने वाले ही हम, एक एक की परस्पर सेवा करे, एक एक की सहायता करे, एक एक को भगवान की याद दिलावे, एक एक भगवान का कीर्तन करे, ऐसी सहायता करते हुए भगवान में लगे तो बड़ा भारी तप हो जाता है। मनुष्य शरीर के सार्थक के लिए मैं दो बात कहा करता हूँ, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों की सेवा करना, तो दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं। रामायण का पाठ कर रहे हैं, एक एक की सहायता करके और बड़े प्रेम से युति होकर भगवान के चरित्र का पाठ करें, तो मन लगा कर इस तरह से पाठ करें। अब कहने लगता हूँ तो मेरी कुछ आदत है कहने की, तो ज्यादा नहीं, तुम पाठ करना है आप ना प्रेम से, हमें सहायता बहुत कराओ, पाठ होना चाहिए कराओ।